Ure pirang nam donya piras wene hamong enteni ente rino wengi semangsane wis teko maring janjine sanalika Israel njabut nyawane padang bulan pasange kaya rina rembulane sing awe awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe awe eling age aja turu sore dene Putra Putri Koyo rino